чому ж він зараз повів додому якусь істерично кістляву бабу? А чому вона повинна сидіти поруч із чоловіком, якого треба за руки тримати, щоб не пив? Чому вона повинна йти додому поруч із цим гульвісою, що перемацав сідниці усім жінкам за столом, кому в танці, кому ніби жартома? Чому? Арсен ішов додому. Тиха перша ніч нового року хрустко й біло лягала йому під ноги. Морозець без найменшого вітру, іній на деревах, сяйво ліхтарів. Казка. А він веде додому, і навіть не веде, а практично несе, тягне за собою чужу йому жінку. Чужу. Більш того, ненависну.